Добрый вечер, у Менску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соус. Сегодня гостем ночной свободы будет специалист у сферы этноастрономии Тимофей Авилин. Мы протягнем знакомить вас с громадским редактором свободы на этом тыдне, литератором и политиком Анатолием Сидоровичем. Расскажем про визит экс-президента Чехии Вацлава Гаула у новый будинок штаб-кватеры Радио Свобода у Празе. А у доследования свободы про шарговую амнистию. У нашего питания городенцы выкажутся, за какие злочинства можно амнистовать, а за какие не. Когда человек убивает другого человека, то это не зря прощать. Так как любой может где-то что-то неправильный поступок совершить, это тоже относится к таким же. За убийство? Нет, я бы не амнистировала. Мы расскажем про переслед активиста у створанной партии «Белорусская христианская демократия». Сегодня 100 годов от дня нараджения поэта Валера Маракова. Гэта таксама ў начной свабодзе форум свабоды, а ў праграме барды свабоды змісер Бартосік завершыць аповед пра Сержука Сокалава-Воюша. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць мой калега Вячаслаў Ракіцкі. Калі ласка, Вячаслаў. Дзякуй, Ганна. Афганістан і Пакістан віталі абнародаваную сёння прэзідэнтам США Баракам Абамам новую стратэгію дзеянні ў гэтым рэгіёне. Сярод іншага, паводле гэтай стратэгіі, ў Афганістан маюць быць дасланыя 4000 амерыканскіх інструктараў для навучання афганскіх вайскоўцаў. Сёння ад самагубчага выбуху ў мячэці на паўночным захадзе Пакістану загінулі як найменей 48 чалавек, больш за 70 былі параненыя. На паўночным усходзе Афганістану ў пятніцу афганскі вайсковец забіў двух амерыканскіх жаўнераў, паведамляецца, што яшчэ адзін амерыканец быў паранены. Нападнік скончыў жыццё самагубствам. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння заявіў, што сітуацыя ў Чачэніі палепшылася, і гэта дазваляе адмяніць рэжым контртэрарыстычнай аперацыі, які быў уведзены ў дзеянне яшчэ ў верасні 1999 году. У Кыргызстане ў пятніцу прайшлі мітынгі апазіцыі. Паводле апазіцыянераў, у сталіцы краіны Бішкеку ў акцыі пратэсту ўзялі ўдзел каля 5000 чалавек. Прыхільнікі апазіцыі патрабавалі, каб прэзідэнт Курманбек Бакіеў адмовіўся ад удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах, прызначаных на 23 ліпеня. Былы прэзідэнт Чэхіі, ў мінулым дысідэнт, вядомы драматург, філёсаф Вацлаў Гавал наведаў сёння штаб-кватэру Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода ў Празе. На сустрэчы з супрацоўнікамі нашай радыёстанцыі Вацлаў Гавал падкрэсліў важнасць распаўсюджвання свабоднай і незалежнай інфармацыі. Вячаслаў Ракіцкі працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Сергей Абламейка раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю. У Магілёве прадпрымальнікі чатырох рынкаў у выніку страйку і мітынгу на пляцы перад аблвыканкамам дамагліся адмены пастановы аб падвышэнні стаўкі адзінага падатку і падатку на дададзеную вартасць. Если меры не будут приняты, все предприниматели окажутся платить налоги. Заплатить за месяц больше, як 1 мільён податкаў, гэта нерэальна, заявляюць гандляры. Мы не нагандлёўваем за месяц толькі. Кіраўніцтва адукацыйнага цэнтру «Соль Мінск», якое звольніла настаўніцу Марыяну Груздзіловіч за расказ дзецям пра дзень волі 25 сакавіка, заявіла, што звольненая павінна на каленях прасіць прабачэння ў бацькоў дзяцей, у калегаў і ў самой кампаніі, гаворыць Марыяна Груздзіловіч. Канечна, прыкрыцце, што якобы бацькі за дзевачку. Мне так было сказана, што мы вынуждены пажэрпаць адной фігурай ва імя спасення кампаніі. В інтарэсах дзяцей не было сказана ні слова. Падбіжайце дзяцей, вот она там плакала, я вообще-то первый раз это послушала. Да справы Яны Паляковай далучыцца новы адвакат, імя якога пакуль не называецца. Грамадскія актывісты працягваюць патрабаваць, каб была заведзена крымінальная справа аб давядзенні да самагубства. Міністэрства замежных справ Вялікай Брытаніі абнародавала чарговую гадавую справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў свеце. Беларусь названая сярод краінаў, якія маюць сур'ёзныя праблемы ў гэтай галіне. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў дамагаюцца ад пракуратуры, каб тая знайшла і прыцягнула да адказнасці людзей, якія іх запалохвалі і збівалі 25 сакавіка, гаворыць Дзяніс Карнол. Па лесе мяне таксама яшчэ цінулі два чалавека за рукі. Там пабілі зноў жа, дасталі ўсе рэчы з кішэняў, тэлефоны, пра шапку бачу, што дастаюць грошы з гаманца. Было 100 тысяч беларускіх рублёў. Доўга так вырашалі браць, не браць, мы ўсё ж такі забралі. Суд у Віцебску сёння пакараў удзельнікаў святкавання Дня волі за правядзенне несанкцыянаванай акцыі. Суддзя Лена Казілава аштрафавала сябра КХП БНФ Сергея Каваленку на 700 тысяч рублёў. Ягоныя аднадумцы Ігар Базараў і Валерый Александраў атрымалі штрафы памерам 70 тысяч рублёў. Сергей Бламейка пра падзеі ў Беларусі. У Менску 22 гадзіна 5 хвілін, вы на хвалях начной свабоды. Як вы чулі, сёння новы будынак штаб-кватэры Радыё Свабода ў Празе наведаў экс-прэзідэнт Чэхіі Васлаў Гавэл. Ён узяў удзел у рэдакцыйнай планёрцы, адказаў на пытанні. На паведамленне дырэктара беларускай службы Александра Лукашука пра апошнія падзеі ў Беларусі, пра дзень волі ў Менску, Гавэл адрэагаваў гэтак. Сюды меў бы прыехаць прэзідэнт Лукашэнка на саміт Еўрапейскага звязу і ўдзельнікаў праграмы ўсходняга партнерства. Мяркую, вельмі важна, каб у гэты ж час тут былі прадстаўнікі апазіцыі, свабодны тэатр з Менску, каб спадар Мілінкевіч і іншыя мелі выступы, каб зноў перамагала праўда і шчырасць. На першай вялікай рэдакцыйнай планёрцы ў новым будынку Гавэл выказаў свае погляды на мэты і задачы Радыё Свабода ў гэты час. Прывні з них я упэўняваць сваю ідэнтыту, а пакрачваць. Першая з іх умацоўваць сваю ідэнтычнасць, працягваць тое, што яе творыць і вызначае, а менавіта пашыраць свабодную незалежную інфармацыю, каментаваць падзеі ў свеце незалежна ад ніякіх уплываў. Гэта прычына, чаму гэтая станцыя існуе, тое, што яе характарызуе на працягу доўгіх 10-годдзяў. Гэта і надалей застаецца яе галоўнай задачай. Тое яе галоўным уколам і надалей. Менавіта з ініцыятывы Васлава Гавэла 14 гадоў таму Радыё Свабода пераехала з Мюнхена ў Прагу. Васлаў Гавэл згадаў, што ён быў адным з першых чэшскіх літаратараў, хто ў 60-е гады мінулага стагоддзя адважыўся наведаць мюнхенскую штаб-кватэру радыё, працу і місію якога вельмі цаніў. Змяніўшы ролю дысідэнта на прэзідэнта ў знак прызнання заслугаў радыё, Гавэл у сярэдзіне 90-х прапанаваў журналістам заняць будынак былога федэральнага парламенту Чэхаславаччыны, які застаўся без дэпутатаў. Днямі з гэтага будынку ў цэнтры Прагі радыё пераехала ў новы будынак, пабудаваны паводле сучасных патрабаванняў. Яшчэ адно сучаснае патрабаванне да місіі радыё Гавэл акрэсліў так. Тімто уколам я выхоўваць дэмакратычныя палітыкі. Гэтай задачай з'яўляецца таксама выхаванне дэмакратычных палітыкаў. Выхаванне не толькі ў краінах новых дэмакратыяў, але і ўвогуле. Мы можам зноў і зноў сутыкацца з тым, што палітыкі з тых старэйшых дэмакратыяў з прычыны эканамічных ці іншых практычных інтарэсаў пазбягаюць гаварыць са сваімі калегамі з тых краінаў, дзе пануе аўтарытарны ці таталітарны рэжым, пра тое, што з'яўляецца найважнейшым, пра чалавечую свабоду і пра тое, як яе ў адпаведных краінах паважаюць. Том, што я найдулежытейшы о людскай свабодзе, а о том, як я ў датычных землях рэспектавана. На наступным тыдні Васлаў Гавэл будзе грамадскім рэдактарам на свабодзе. Яго актуальныя развагі вы знойдзеце на нашым сайце, а таксама пачуеце ў ранішнім жывым эфіры, пачынаючы ад панядзелка. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 8 хвілінаў. Гость начной свабоды – спецыяліст у сферы этнаастраноміі. Гэтымі днямі ён знаходзіцца ў Празі і завітаў у пражскую студію. Спецыяліст у сферы этнаастраноміі Тимофей Авілаў. Тимофей, вас, напэўна, часта запытваюцца, што ж такое этнаастраномія? Як вы звычайна адказваеце на гэтае пытанне? Ну, этнаастраномія – гэта, калі мне казаць, надта навукова, таму што звычайна гэта людзям і нават і не цікава, калі навукова кажуць, таму што нічога не разумеюць вось. А калі проста кажуць, прасцей кажучы, дык этнаастраномія гэта навука, якая вывучае сувязь чалавека з нябеснымі вось гэтымі, ну, там, рознымі свяцілымі, напрыклад, з зоркамі, сувязь з месяцам, з космасам праз вось гэтую прызму культурную. Вось, то бо гэта ўжо так бліжэй да культуралогіі. Этнаастраномія, тым ліку, напрыклад, як частка гэта лінгвістыка. Чаму? Таму што усім вядома, што такія назвы, напрыклад, як там вялікая мядзведзіца, як малая мядзведзіца, млечны шлях. Але, ну, наўрад ці шмат людзей, нашы там гледачы, так, наўрад ці яны калісьці думалі о тым, што у нас, у беларусаў, былі свае назвы для гэтых сузараў. Ну, у тым ліку, як, напрыклад, і украінцаў, і літоўцаў, вось у чэхаў свае назвы. Але ў нас таксама былі. Напрыклад, усе ведуць вялікая мядзведзіца, кажуць. Але у нас называлі воз. Ці казалі, напрыклад, што гэта некая чаша, ці карэц. Вось той самы, як вядомае такое сузары плеяды. Але на тэрыторыі Беларусі больш распаўсюджана гэта назва сіта. Дарэчы, той самы, як і на тэрыторыі Літвы, гэта там сетас ёсць, вось, і да Эстоніі. Тобу гэта ўжо кажа аб тым, што беларускі народ, калі можна так казаць так, этнагенез, ён ўжо бліжэй быў вось менавіта да балтыцкага. Ці, напрыклад, млечны шлях. Звычайна людзі, прыязджаеш на вёску, пачынаеш размаўляць з бабулямі, і, ну, складана, таму што, а ці ведаеце вы зоркі? Я, ну, якія зоркі адразу? Дзе якія зоркі? Нічога не ведаю. Пачынаеш прыклады, пэўна, кажу, спачатку, ну, вось, млечны шлях. Ну, добра, млечны шлях, пытаеш, а дзе вы гэта пачулі? Яна адказвае, ну, гэта вось там у кніжкі было запісана, ці яшчэ дзе. Добра, а кажу, а як там вось старыя людзі называлі? А, о, так птушыны дарога, кажу. Ды гэта ж па гэтай птушынай дарогі птушкі выры ляцяць і вяртаюцца да нас выры. Вось. Ой, як цікава. Скажыце, а вось будзе з 28 на 29 змена зімовага на летні час. Раней у народзе змяняўся гэты час, ці нейкая гэта змена часу была зафіксавана, ці ёсць у вашых даследаваннях, вось гэта прадметам вашых даследаванняў таксама? Дарэчы, вось, напэўна, з гэтага лепей было і пачаць. Чаму менавіта, чаму ўвогуле ёсць вось гэтыя павер'і, якія звязаны з зоркамі? Таму што раней трэба было неяк вызначаць час. Вось, ну, вядома, што звычайна вызначалі час там першыя пеўні, другія, трэція пеўні, напрыклад, вось. Але часам кажуць, і сутыркаць таксама і зараз на вёсках у нас, што вельмі выдатна. Калі вось старыя людзі кажуць, што вось, о, раней па зорках глядзелі на неба, вось, напрыклад, там стажар'ю ўжо ўзышло дзесьці там над зямлёй, о, трэба ўжо класіся спаць, напрыклад. Ці наадварот, там, о, касцы, о, гляжу, касцы выйшлі там, ці ляхведрава гумна касцы стаяць. О, трэба ўжо там ісці, напрыклад, на працу. Вось, то бок гэта такі час у дзень ці ўвечары. Але ўжо больш калі займацца рэканструкцыяй, так, тады там ужо вызначаецца, калі, напрыклад, сіта, то бок гэта плеяды, калі яны пачыналі з'яўляцца. Вось першыя перад узыходам, напрыклад, сонца, ці перад захадам сонца. Вось гэта ўжо вызначала вось гэтыя святы гадавыя. То бок менавіта чаму мы кажам аб гэтым? Таму што звязана з часам, як яго вызначыць. Вось таму гэта захавалася ў памяці людзей. Ну гэта бок такі больш такі як прагматычны. Вось, але яшчэ ёсць і тое, што звязана з міфалогіяй. Таксама кажуць тры сястры. Тры сястры, дарэчы, гэта тры зоркі у поясе Арыёна. Сузор ёсць такое. Вось, дык гэтыя тры сястры сустракаюцца дзе заўгодна. Гэта і замовы, гэта і песні рознага кшталту. Гэта, ну, увогуле прымхі забабоўны павер'ю розныя. Дык гэта таксама і зоркі тры на небе. І часам кажуць, што гэта тры сястры ці асілкі. А асілкі у свой час ёсць, сустракаюцца запісы, калі асілкі ці вось гэтыя тры браты, гэта плямы на месяцы. Вось. Ну, гэта вось калі разглядаць бок міфалогіі больш, ужо хто гэта, што гэта можа там некія багіні раней былі, якія былі звязаны там з ткацтвам, можа. Вось, а гэта ўжо там багіня мае там мокаш, напрыклад. Скажыце, калі ласка, а якія крыніцы вы выкарыстоўваеце ў вашых даследаваннях, ці гэта вот па вёсках ходзіце, гаворыце, ці так, гэта некія навуковыя крыніцы так, такія? Ну, справа ў тым, што асноўныя крыніцы гэта спачатку толькі слоўнікі, на пачатку вось былі. Вось. На жаль, не шмат было запісана, занітавана не шмат. Вось. А потым гэта ўжо так атрымалася, што паехалі мы на вёску ў экспедыцыю, гэта на Браслаўшчыне было, вось, і паспрабавалі ўвогуле, а ці існуе гэта зараз, ці можна ўвогуле гэтага кшталту матэрыял знайсці. Так, насамрэч, вельмі файная бабулька была, якой па 90 год, якая нам распавяла, што так, о, ёсць і тыя нейкія зоркі, і тыя назвы яна казала. І адразу вось адчуванне гэта, што гэта жыве яшчэ, і гэта трэба збіраць. Вось, тому калі казаць, размаўляць аб крыніцах, дык гэта крыніцы, па-першае, і першае, што трэба рабіць, гэта збіраць зараз. Таму што вось размаўлялі са знаёмым з Чэхіі, ён кажа, ну, у нас гэтага ўжо ўвогуле няма. У вас гэта выры проста нейкі, што у вас гэта ўсё нават зараз можна запісаць. Таму першая крыніца, гэта, вядома, павінна быць палявая экспедыцыя. Астатнія крыніцы, гэта ўжо, ну, звычайна, ці слоўнікі, ці крыніцы 19-20 стагоддзя, напрыклад. Вось. Скажыце, ласка, як гэта цікавасць у вас узнікла да гэтай тэматыкі? Цікавасць як узнікла. Ну, пачаткова мне больш болей усё ж такі падабалася гісторыя, а потым я калі яшчэ зусім малы. Гістарычную адукацыю вы маеце? Не, вось тут, ну, тут цікавей. Ты калі зусім быў малы, пайшоў у кружок, ёсць такі Рэспубліканскі цэнтр тэхнічнай творчасці навучэнцаў у Мінску. Вось, і там выкладчык вельмі добры быў такі Цыркун Канстанцін Іванавіч. Вось, і ён выкладаў, ну, як астраному. Мне вельмі захапляла. За гэтага я і пайшоў на фізічны факультэт, дарэчы. Вось, і ў выніку ў мяне адукацыя фізіка-ядзерчыка. Але дзесьці з першага ці другога курса я ўжо пачаў менавіта збіраць гэты матэрыял па народнай астраноміі. То бок гэта вось народнай назвы зорак. Вось, і зараз вось ўжо пайшоў у магістратуру, у ЕГУ, менавіта ось на гуманітарны план, працягваць гэта. Ну, я ведаю, што ў вас сфера вельмі шырока, ад фізіка-ядзерчыка да этна як бы астранома, і вы і спяваеце яшчэ. Можа, вы маглі б у эфіры свабоды праспяваць? Праспяваць можна, але калі мы ўжды такое, як чаму гэта адбываецца, ось гэта там, ну, таму што гэта ўсё звязана. Калі чалавек спявае, ці калі ён займаецца традыцыйнай культурай, мне здаецца, амаль кожны чалавек, які займаецца, ён і песні будзе ведаць, можа, гульні якія. І мне вельмі прыемна, дарэчы, што зараз у нас неяк гэта аднаўляецца. Вось, ну, пэўнага кшталту вось такое традыцыйнае адраджэнне нават існуе. Вось, таму што ёсць нейкія там кафэ, дзе людзі, напрыклад, граюць народныя песні, і калі чалавек жадае, ты можаш народныя танцы, ты можаш прыйсці, навучыцца танцам народным. Гэта ў кафэ, напрыклад, Жарптушка, там, ну, усім вядомы Сідаровіч, напрыклад. Там мне гэта ладзіць, ёсць там традыцыйныя нейкі праспяваць. Калі ласка. Ну, напэўна, шмат спяваць я не буду. Так. Ну, можна, напрыклад, праспяваць. Можна лірычныя песні, ёсць такая досыць вядомая. Бяроза. А ў полі бяроза, а ў полі кудрава, а хто ідзе, не імінае бярозу ламае, а хто ідзе, не імінае бярозу ламае. Хто ідзе, не мінае бярозу ламае, во горы тага мужыць, і хто жонкі не мае, у горы таму жыць, і хто жонкі не мае, у горы тому жыць, хто жонкі не мае, а яшчэ таму жыць, і хто ў траіх кахае, а яшчэ таму жыць, хто ў траіх кахае. Выйду я ў садочак, травка зеляніе, а за хорошым мужам жонка маладзее, а за хорошым мужам жонка маладзее, за хорошым мужам жонка маладзее, а не за добрым мужам лічанька марніе, а не за добрым мужам лічанька марніе. Гостем «Ночной свободы» быў спецыяліст у сферы этна-астраноміі і фальклору Тимофей Авілін. У Мінску 22 година 19 хвілінаў. Вы на хвалях «Ночной свободы», а зараз пра адну з наших завтрашніх перадачаў. Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным телеканале «Белсат». Мінск паміж Брусэлем і Масквою. Звужаецца ці павялічваецца поле манеўру беларускай улады. Ці прызнае Беларусь незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, і што гэта азначае для незалежнасці Беларусі. 25 сакавіка – дзень волі і дзень арыштаў. Як выглядаюць улады і апазіцыя ў еўрапейскім люстэрку. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Госць перадачы – дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды. Вы на хвалях начной свабоды. У гэтай хвіліну ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Кругом бушует гроза, кризис, но в Белоруссии не назло отщепенцам, врагам народа, кризиса нет и не будет. Мы им имеем такой громоотвод, как Лукашенко. Сейчас политологи, слушатели свободы обсуждают вопрос о снятии санкций с представителей правительства. И стоит ли приглашать Лукашенко в Прагу? Я согласна с теми, что пригласить президента просто необходимо и дать возможность выступить. Тем более у него есть антикризисная программа, которая может заинтересовать многих за рубежом. И одновременно нужно пригласить представителей оппозиции, которые должны в печати и на телевидении тоже озвучить свою программу. Послухаешь белорусское радио, иди удаешься. С одной стороны, синоптики кажут, что зима покуль не отступает, и морозы еще будут. А с другой стороны, чуешь победные рапорты, что несмотря на мороз, у нас уже все посеяли и посадили, и уже чекают рекордный урожай. Слухаешь всю эту туфту и думаешь, кто синоптики нас дурят, кто кому-то надто ж хочется первыми отрапортовать проводеру, то все у нас уже посажено и посеяно. Остается только самое малое – собрать урожай. Прослухал огляд звонков слухачев на конт Дня воли, на конт оппозиции. Ведаете, вельми легко размовлять вот так вот, лежучи на канапе. Кожному жихару Беларуси треба, наверное, сумленно самому себе отказать. А что я зробил не выпадково для того, чтобы не порушались мои права, для того, чтобы краина наша была свободная. Вот и все на этом. Ведаете, что есть вельми доброе выказывание. Какое громадство такое, такие бояре. Вот отсюда все и деть. Я лечу, что вообще, чтобы с этим як покончить. Наверное, не треба посылать голову попелом посыпать. А, наверное, треба мазать твар гуталином, наверное, да выдвигать свою кандидатуру у кандидата в президенты. Дякую. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Мы шакаем ваших меркаванняў. Заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі адчулі на сабе ціск з боку ўладаў. У міністэрстве юстыцыі знаходзяцца дакументы на рэгістрацыю партыі. Спісы заснавальнікаў і дэлегатаў з'езду трапілі ў ідэалагічныя аддзелы райвыканкамаў па месцы іх жыхарства. Людзям тэлефануюць, выклікаюць на размовы і нават прапаноўваюць звальняцца з працы, перадае Любоў Лунёва. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння БГД Павел Севярынец апавёў, што цягам месяца каля 400 падпісантаў і дэлегатаў устаноўчага з'езду мелі тэлефонныя размовы. Некаторым з іх пагражалі праблемамі на працы. Каля 20 чалавек выклікалі на размовы ў адміністрацыю прадпрыемстваў, дзе яны працуюць. Некаторым у катэгарычнай форме прапанавалі зволіцца на ўласнае жаданне. Сярод іх быў Дзяніс Хабіраў з Наваполацку. Дзяніс вучыцца завочна ў Полацкім універсітэце. Ён працаваў грузчыкам на вінным заводзе. Мы ладзілі пікет 10 гадоў таму. Тады бумага прыйшла, ну і далі тэрмін, каб справіцца. А зараз за заснаванне БХД Коли б я не написал по-особистому, так мне б записывали б мне працовную книжку. Сябра БХД Петр Мігурський, який працює доцентом у Могилевском університеті, розповів, что у самім Могилеве и в некоторых районных центрах сябров БХД примушают откликать свои подписи. У нас главный закон – это не КГБ. Главный закон – это наша Конституция, которая нам не препятствует создавать различные партии, общественные организации и так далее и тому подобное. Это дело граждан, а не руководителей предприятий. А Министерство юстиции должно зарегистрировать без посторонней какой-то помощи. Ни в местное отделение КГБ, ни с помощью руководителей. Вот такая моя позиция. Одним сябрам БХД попросту телефонують і запитують, чи ставили яны свої подписи у документах. Іншим погрожають звольненнями. Сустаршиня БХД Павел Сєвєринець лічить, що така неоднородність тлумачиться ініціативністю і активністю супрацовників КДБ і ідеологічних відділів у тим чи іншим регіоні. У тих районах, де активно працює відділ ідеології або КДБ, людей починають примушати вийти з БХД або не втратити працю, починають наїжджати на в учобі, починають переслідувати нам справ з райвідділу міліції. Тому ми це зв'язуємо в першу чергу з тим, що по всій країні розбудований репресивний апарат, який без загаду не чапати з гори, дійнічає вже практично в автономному режимі. Тобто режим уже не замикається на одного чоловіка на версі, який дає загад, і вся система пішла виконувати. Репресивна система працює уже на якомога більш місцевому зрову. Павел Сєвєринець не виключає, що чиновники рихтують особний спіс з прозвищем тих, хто відклікав свій підпис, каб потім скористатися для відмовного відказу. Але він упевнений, що рішення об регістрації БХД буде виключно політичним і не буде залежати від того, як оформлені документи на регістрацію партії. Любов Луньова з Мінську. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні адзін з заснавальнікаў адроджанай беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, намеснік старшыні сённяшняй беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», гісторык і даследчык Беларускай народнай рэспублікі Анатоль Сідарэвіч. Сёння ён расказвае пра тое, як змагаліся за нацыянальныя інтарэсы дзеячы БНР і іхнія наступнікі. Пытаюцца, чаму ўраду БНР не ўдалося стаяць незалежнасць краины, берегчи ей от подела помеж соседями. И некоторые находят отказ. Белорусы еще не доспели до своей державности, у их низкий уровень национальной сведомости и так далее. У таким разе правомерное питание, а что с национальной сведомостью во украинцев, азербайджанцев, армянов, грузинов? Чему не устояли их державы? Антон Луцкевич у 1914 году писал: «У той момент, коли ідеали демократизму завоюють собі почесне місце у житті, настане минута визволення і білоруського народу». І він же у 1020-х годах констатував повне банкрутство тогочасної демократії у реалізації льозунгів об національній свободі і національному самовизначенні. Інакше бути не могло. Бо что такое Великобритания и Франция в той час? Это демократы для себя и у себя. Для остатнего света, это империалистичные державы, которые пануют в десятках краин Азии, Африки, Паунёвой Америки, Карибского бассейна и Океании. На всходе Европы они сделали ставку на дружейших – Сербию, Чехию, Польшу, отдавши под их супремацию иншие славянские народы. Белорусов, украинцев, хорватов, словенцев, словаков. Натурально, что не могли яны не уличивать из-за цікавлення у Москвы, и тому сгодились не только на подел Беларуси и Украины, але и на российскую оккупацию Азербайджану, Армении и Грузии. И все же актом 25 соковика было достигнуто подай самое головное. Беларусь юридично была выведена со складу России. А сталинская спроба зробить ее автономную частку РСФСР была откинута белорусскими коммунистами. Яны, Шмитер Жилунович, Александр Червяков, Усеволод Игнатовский, Александр Хацкевич и их неоднодумцы, як и Антон Луцкевич, Полута Бодунова, Езеп Лёсик, Аркад Молич, Александр Цвикевич и иншие деячи БНР, як и герои Слуцка повстання, жаўнеры БНР, заплатят застойвание национальных интересов Беларуси уластным житцем. Незалежность – это та экстовность, якая оплачена кровью тысячи ведомых и неведомых цепух и дочек Беларуси. Головний редактор «Свободи» – ви. У неделю на «Хвалях свободы» передача, подрыхтованная на замову громадского редактора этого тыдня Анатолия Сидоревича на тему транспарентности, прозрыстости сегодняшней белорусской улады. У Менску полова 11 на «Хвалях ночной свободы» с вами надалее Ганна Соус. Тягам гэтай паўгадзіны эфіру вы пачуеце у даследаванні свабоды пра чарговую амністыю, а ў нашым апытанні гарадзенцы выкажуцца, за якія злачынствы можна амніставаць, а за якія не. Калі непрадумышленае убийство, тады можна. Если дробны які-небудзь крадзёж, то можна. П'яны водитель ні в коем случае нельзя амністировать, преступник. За мелкую драку какую-нибудь можна тоже, в принципе. Сёння 100 гадоў ад дня нараджэння паэта Валера Маракова. На «Ночной свободе» форум «Свободы», а у программе «Барды свободы» Дмитрий Бартосик завершит оповед про Сержука Соколова-Воюша. После 23-й годины экспертиза «Свободы» на тему «Антикризисная программа АДС. Что пропонует оппозиция?». Интервью с былым керовником передвыборшей кампании президента США Барака Обамы Джо Роспарса и подорожье «Свободы» у вёску Градалі на Белосточине. Але найперш нагадаем про то, что отбылося сегодня в Беларуси и свете. Побач со мной в студии знову Вячеслав Ракицкий. І я пачну з беларускіх падзеяў. Суд у Віцебску сёння пакараў удзельніку святкавання Дня волі за правядзенне несанкцыянаванай акцыі суддзя Алена Казілава аштрафавала сябра КХП БНФ Сергія Каваленку на 700 тысяч рублёў. Ягоныя аднадумцы Ігар Базару і Валера Александру атрымалі штрафы памерам 70 тысяч рублёў. Прэсавы сакратар незарэгістраванага саюзу палякаў Ігар Банцар даведаўся, што яго штрафавалі завочна, нібыта за актыўны ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, якая адбылася ў другой палове студзеня ў горадні. У Магілёве прадпрымальнікі чатырох рынкаў у выніку страйку і мітынгу на пляцу перад аблвыканкамам дамагліся адмены пастановы аб падвышэнні стаўкі адзінага падатку і падатку на дададзеную вартасць. Міністэрства замежных справаў Вялікай Брытаніі абнародавала чарговую гадавую справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў свеце. Беларусь названая сярод краінаў, якія маюць сур'ёзныя праблемы ў гэтай галіне, і некалькі асноўных міжнародных падзеяў. Афганістан і Пакістан віталі абнародаваную сёння прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам новую стратэгію дзеянняў у гэтым рэгіёне. Паводле гэтай стратэгіі ў Афганістан маюць быць дасланы 4 тысячы амерыканскіх інструктараў для навучання афганскіх вайскоўцаў. Тым часам сёння ад самагубчага выбуху ў мячэці на паўночным захадзе Пакістану загінулі як найменей 48 чалавек, больш за 70 былі параненыя. А на паўночным усходзе Афганістану ў пятніцу афганскі вайсковец забіў двух амерыканскіх жаўнераў. Яшчэ адзін амерыканец быў паранены, нападнік скончыў жыццё самагубствам. У Кіргістане ў пятніцу прайшлі мітынгі апазіцыі. Прыхільнікі апазіцыі патрабавалі, каб прэзідэнт Курманбек Бакіеў адмовіўся ад удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах, прызначаных на 23 ліпеня. Дзякуй, Вячаслаў, а зараз пра надвор'е. У выходную Беларусі пацяплее 28 сакавіка ўначы на паўднёвым захадзе краіны і ў дзень па большай тэрыторыі чакаюцца дажджы. Уначы з мокрым снегам. Тэмпература паветра ўначы ад 5 марозу на паўночным усходзе да 4 цяпла ў паўднёва-заходніх раёнах. У дзень ад 3 да 9 градусаў цяпла на поўдні да плюс 12. Вы на «Хвалях начной свабоды» ў Менску 22 гадзіна 33 хвіліны. Доследы свабоды. Міністр унутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў заявіў пра падрыхтоўку чарговай амністыі. Ці праўда, што ўлады вымушаныя пайсці на скарачэнне колькасці вязняў з-за эканамічнага крызісу, які адбіваецца на бюджэце? Тэму вывучаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. У Міністэрстве ўнутраных справ прайшла калегія, пасля якой была заяўлена пра будучую амністыю, прымеркаваную да 65-годзя вызвалення Беларусі ад фашыстаў. Таксама міністр Владзімір Навумаў выказаўся адносна таго, як уплывае на сітуацыю ў калоніях і турмах крызіс. месяцаў пазбаўлення волі ў Беларусі крызіс не тычыцца, сказаў Владзімір Навумаў. Паводле міністра, 100% вязняў у Беларусі працуюць і могуць зарабіць на пакрыццё стратаў, якія ім вызначыў суд. Былы палітвязень Сергій Пасюкевіч, які выйшаў на волю ў жніўні 2008 году са шклоўскай калоніі, не падзяляе аптымізму міністра Навумава. Ситуация полная. Во-первых, работы там нет. Во-вторых, зарплата там в 10-20 тысяч, в 30, это уже считается классная зарплата за месяц, да? Ну и что ты за эти деньги можешь вообще покрыть? Я, по крайней мере, встречался, там у человека было больше 100 миллиардов исков. Что нужно вообще делать работы, чтобы такие иски покрывать? Сергей Пасюкевіч згадаў, што за паўмесяца працы яму заплацілі 4000 рублёў, а яшчэ за адзін месяц увогуле не заплацілі. Паводле Сергея, справа не толькі ў памылках бухгалтэрыі і дрэнных бізнес-планах. На разных зонах на людзях просто рэальна зарабатываюць. То есть вот кто-то там срубы рубит, там еще что-то такое делает, там какие-то заказы выполняет. Они, насколько я понимаю, далеко не всегда проходят через бухгалтерию. И там с мужиками рассчитывают сигаретами, чаем и так далее. Бухгалтеров и счетоводов там нет, ну налоговая туда не ходит, ну что, госконтроль. То есть там государство в государство, они что хотят, то и делают. Василь Сямашка так само имеет тюремный досвид. Поводу господара Сямашки, сокрытые тюремного бизнеса охотывают больше пильно, чем вязнев. Своими глазами видел, как мошенничают в колонии поселения в Шишицах, когда там была колония поселения, сейчас там ЛТП. Там заключенных обманывали безбожно. И все это скрывалось. Вообще пенитенциарная система, она очень закрыта, и это дает возможность очень сильно злоупотреблять. А заключенные – это фактически бесправное существо. Як адаб'ецца крызіс на гаспадарках, якія знаходзяцца ў калоніях? Васіль Сямашка падзяліўся сваімі ведамі пра эканамічны бок пенітенциарнай сістэмы. Каждая колония выпускает свое. На некоторых колониях выпускают металлоизделия. Это глубокие новосады. Часть колоний занимается выпуском мебели, так называемая древообработка. Это которая колония расформировывается сейчас Единица, Волковыск и другие. Если квалифицированный сварщик, токарь, то может неплохо зарабатывать. Так же, как и на воле. И трудовые расценки точно такие же, как и на воле. Былы палітвязень Валер Ліваневскі мяркуе, што крызіс не асабліва заўважна адаб'ецца на сітуацыі з працоўнымі месцамі ў калоніях, паколькі большасць з іх вырабляюць тавары для ўнутранага спажывання. Шьют там всякие одежды, то я имею в виду для милиции, деревянные какие-то вещи делают, но чтобы это реализовалось на ура, нет, это вам скажет любой зам по тылу. В каждой колонии есть зам по тылу, который заведует производством. Если с ним поговорить, то я думаю, что он выдаст информацию совсем другую и поделится своими бедами, почему производство не развивается. Да заяву кераміста Міністэрства ўнутраных справ адносна добрых заробкаў вязняў Валер Ліваневскі ставіцца скептычна. Паводле прытрымальніка, гэтыя заявы лёгка пераправерыць. Сколько начислено заработной платы осужденным? И разделить на количество осужденных. Я больше убежден, что там на всех побольше, чем по пару долларов в месяц не получится. У департаменте выканання пакаранняў кажуць, што інфармацыю пра заробкі вязняў не могуць прадставіць адразу і параілі накіраваць запыт. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ прызналі, што добрымі заробкамі сапраўды могуць пахваліцца не ўсе асуджаныя. Олег Слепченко. Не везде, не кожны може получить достойную оплату за это. Вот это проблема. А то, что обеспечена работа, такое есть, да. Сегодня это было озвучено на коллеги. Крызісу баяцца ў турме, але не меней і на волі. Напередадні чарговай амністыі, паводле Сергія Пасюкевіча, вековечная прага вязняў да волі перажывае дзіўныя трансфармацыі. Можа даже пересидзець побольше, чтобы на волі не появляцца, ібо здесь вообще трудно. Такие высказывания были. То есть кто там уже давно сидит, они говорят, что типа, может быть, лучше уже и подождать. Каля 40 тысяч человек знаходзяцца ў местах адбыцця пакарання. Колькі з іх зможа скарыстацца амністыяй? У Міністэрства ўнутраных справ лічбаў не называюць. Гэта было даследаванне Алега Груздзіловіча. За якія злачынствы можна амніставаць, а за якія не? А пытанне на вуліцах Магілёва. Калі чалавек убівае другого чалавека, то гэта не трэба прашаць. Я считаю, что чалавек должен понести полное наказание. Калі не прадумышленае убийство, тады можна. Если дробный які-небудь крадзеж, то можна. Амністировать человека можно, конечно, за разные вещи. Конечно, если человек осознает свою вину, то почему бы и не получить амнистию? Если неосторожность на дороге, то человек сбил. Неосторожность, если он тем более не виноват, в основном получается. Это когда на пешеходном переходе. За это можно амнистировать. Пьяный водитель ни в коем случае нельзя амнистировать. амнистировать преступник. За мелкую драку какую-нибудь можно тоже, в принципе. За убийство и изнасилование ни в коем случае нельзя амнистировать. Убийство с жестокостью я имела в виду. Не по неосторожности, а именно умышленное убийство, жестокость и изнасилование. За более легкие преступления, конечно, можно. Кража, так как любой может где-то что-то неправильный поступок совершить, это тоже относится к таким же. За убийство? Нет, я бы не амнистировала. Не амнистировала бы, наверное, за насилие детей, это естественно, за убийство, продуманное раньше. Амнистию необходимо отменить, потому что люди, которые совершают преступления, я считаю, что они должны быть наказанными. То есть, сидя в тюрьме, они должны осознавать то, что они сделали. Вы на хвалях «Ночной свободы» у Мінску 22 година 42 хвилины. Сегодня 100 годов Валеру Маракову. Гэта дата у биографии одного из самых талановитых белорусских поэтов 20-30-х годов минулого стагоддзя замоўчаная. Не выдадзеныя книги, не зладжана юбилейных вечарынаў, не мог публікацый нават у официйной газете «Лім». Племенник расстрелянага большевиками поэта, доследчик репрессии в Беларуси Леонид Маракоу лишит, что такой неповаги до памяти его родича не было за все годы после его реабилитации. Тему протягивая Валентина Аксак. 17-гадовы падлетак з менскага прадмесця Акалёнія стаў вядомым беларускім паэтам адразу па выхадзе першай кнігі «Пялёсткі». А выдаўшы праз год новую на «Залатым пакосе», зрабіўся адным з куміраў маладых чытачоў. Іх вабіла паэзія кахання, надзей і расчараванняў, так непадобная да траскучага афіцыёзу песняроў бальшавізму. Гэтае стаянне ў баку ад сацыялістычнай рэчаіснасці каштавала паэту кулі. якую ён стрэў 29 кастрычніка 1937 году у менскай турме, дзе перад тым яго год катавалі. Да следуючай рэпрэсіі ў Беларусі пляменнік Валерыя Маракова Леанід прыйшоў да высновы, што такія катаванні вытрымлівалі адзінкі. Толькі адзін чалавек на прыблізна 10 тысяч можа вытрымліваць любыя катаванні. Любые. Такие ж мощные люди, але их видно мало. По таким человекам оказался мой дядька. Спадар Леонид Мараков доведался про Валерия Маракова уже довольно сталым человеком. У семьи застался жить страх, навод после реабилитации их родича у 1957. В 1997 году потелефоновали с Масадской литературы издательства, испытали, есть у меня рукописи дядькины, а я приехал только из далекого схода, и после меня вот не ведал про дядьку, и мне было цікаво, что як, и я тут застался в Минску и поехал по библиотеках, музеях, архивах, познакомился с племянницей Купалой, и она мне сказала, так ваш же дядька был любимый ученянки Купалы. Я удивился этой ситуации, ничего же не ведал, все же все боялись. Вот. Выником стала документальная книга Валерий Мараков «Лёс. Хроника. Контекст». А потым Леонід Мараков выдаў кнігу выбраных твораў рэпрэсаванага дзядзькі. Цяпер рыхтуе да выдання поўны збор ягоных твораў. Увогуле пасля забойства Валерыя Маракова выйшла тры яго паэтычныя кнігі. Да стогадовага юбілею не выдадзена нічога, не ладзяцца і вечарыны памяці, што вельмі дзівіць Леоніда Маракова. Тотальнае замоўчванне. Я не чакаў, што так будзе, што толькі адгукнецца адна звезда і не эсэрская Беларусь. Не іншае выданне. Лім, цішыня. Адчыняюцца вокны на высокіх паверхах, вылятаюць паэты да таго, хто там зверху. Не спыніш ты іх, не зробіш нічога. Гэта светлая рэч, шлях паэтаў да Бога. Гэты край безнадзейны, асвятлялі іх рэлі. І праз рыфмы і рытмы на рэальнасць глядзелі. Але ўсё як заўсёды, і іх тут не прызналі. І яны ўжо далёка, і яны ўжо не зналі. Яны стваралі свой час. Вечнасці тады зразумееш таямніцы сакрэты гэтым поўным чыстым неспадзеўна сагрэты радасць розпач надзея падманутая вера все пачуцці рад камень на малюткай паперы ты адчуй сваё сэрца што паскора наб'ецца у сумоў і сугужна тваявым сэрцам яны Это звыклая речь, шлях поэтов до Бога. И память! Вы на хвалях ночной свободы. Одночасова с початком вечеровага эфиру Радио Свобода о 18 годзине пачынае вяшчанне незалежны телеканал Белсат. Нашы калегі прадстаўляюць. Сёння на Белсаце. А 21.15 на гостя Белсату запрашае Павел Мажэйка. А пазней а 21.30 мастацкі фільм «Палкоўнік Кветкоўскі». Даведайся, хто ён, лекар ці вайсковец, сучасны Робін Гуд ці проста закаханы мужчына. І врэшце а 23.35 працяг серыялу «На поўных абаротах». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце. А на працягу дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. А зараз форум свабоды. Як звычайна, чытачы нашага сайту выказваюць свае меркаванні пра апошнія падзеі ў Беларусі. Заглядам форуму свабоды Вячаслаў Ракіцкі і Вольга Караткевіч. Вострую рэакцыю нашых чытачоў выклікала звальненне настаўніцы Марыяны Груздзіловіч за тое, што яна распавяла вучням праўду пра Беларускую Народную Рэспубліку. Перадусім чытачы абураюцца паводзінамі бацькі школьніцы, нейкага палкоўніка Міністэрства ўнутраных справаў, які спрачыніўся, паводле Марыяны Груздзіловіч, да яе звальнення. Міхась. Пэўна, гэты палкоўнік спадзяецца, што такі ягоны ўчынак заўважыць начальства, мо і сам міністр, і дасць падвышэнне. Спадзяванні не беспадстаўныя, але ёсць сітуацыі, калі перабор псуе начальству нервы. Было б вельмі добра, каб журналісты так дасталі міністра Навумова пытаннямі пра выкладчыцу Груздзіловіч, каб у пэўны момант ён, міністр, абрынуў генеральскі гнеў на ініцыятара. Пятрусь. Важна, каб журналісты свабоды правялі паўнавартаснае журналісцкае расследаванне, каб раскапалі ўсе акалічнасці справы, хто даваў загад з раяна, як зрэагавала кіраўніцтва школы. І галоўнае, прозвішча палкоўніка, прозвішча. І пазваніце міністру Навумаву, як ён пракаментуе гэты выпадак. Не здзіўлюся, калі сам міністр выхоўвае сваіх палкоўнікаў, як ім выхоўваць сваіх дзяцей у антыбеларускім духу. Чытач, які падпісаўся «Не Алесь», у звальненні настаўніцы вінаваціць не столькі бацьку вучаніцы, колькі кіраўніцтва адукацыйнага цэнтру «СОЛ Мінск». Па вялікім рахунку, не палкоўнік тут вінаваты, ён мае права быць дэбілам, а юрыдычную і маральную адказнасць павінна панесці кіраўніцтва «СОЛ Мінск». Нават з юрыдычнага гледзяча тут назіраецца вельмі грубае парушэнне працоўнага заканадаўства. Падобнае меркаванне прытрымліваецца чытач «Лех», які да таго ж звяртае ўвагу яшчэ на адну акалічнасць. Цэнтр ёсць філіяй брытанскай «СОЛ UK». Добра было б запытацца ў брытанцаў, ці гэтая менская практыка ў рэчышчы паляпшэння адносінаў Еўразвязу і Лукашэнкаўскай Беларусі. А заадно, што было б з міністрам унутраных справаў Вялікай Брытаніі, калі б ягоны падначалены палкоўнік узяўся пакіраваць навучальным працэсам у лондонскім «СОЛ UK». А вось так бачыць сітуацыю Владзімір. Маральны абавязак любой настаўніцы шчыра расказваць вучню, у чым ён памыляецца, тым больш па такім важным пытанні. Не ўсе ж у Беларусі рабы, якія баяцца выказвацца шчыра. А вось для СОЛ, міжнароднай камерцыйнай кампаніі, калі не памыляюся, гэта і ёсць ганьба. Лічу, што трэба зрабіць усё магчымае, каб больш людзей ва ўсім свеце ведалі пра такі ўчынак СОЛ, асабліва ў краінах, дзе яна дзейнічае. Можа, у будучым будуць больш сур'ёзна ставіцца да таго, хто іх рэпрэзентуе ў іншых краінах. СОЛу байкот. Сталы чытач Дзімыч раіць звольненай Марыяне Груздзіловіч. Трэба абавязкова звяртацца ў суд. У наяўнасці пераслед паводле палітычных матываў. Гэта забаронена Канстытуцыяй. Працягваюць чытачы сайту свабода.орг абмяркоўваць святкаванне Дня волі ў Менску 25 сакавіка. І найперш, што азначае спаленне партрэту Александра Лукашэнкі ў цэнтры беларускай сталіцы? Вера лічыць. Падпаленне – гэта свядомая правакацыя супраць мірнай акцыі. Інакш думае Корж. Па праўдзе кажучы, тае бяды спалілі, шкада, што партрэты, як зубы на паліцу пакладуць, дык кожны другі беларус будзе аматарам іх паліць. Мне падалось, што гэта была персанальная ідэя, падхопленая масамі. Не хочацца думаць, што гэта нібыта правакацыя, здаецца, ўсё было шчыра. Проста нехта ўнёсак такі зрабіў, можа спрэчны, але ж усё ж крэатыўны, а крэатыву якраз і не хапае. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Вы на хвалях начной свабоды. Неўзабаве перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды» і пасля яе выпуск навінаў. На гэтым я, Ганна Суусь, развітуюся з вамі. Заставайцеся са свабодай. Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць Сержука Сокалава Воюша, разглядаючы чорна-белыя фотаздымкі таго знакамітага мітынгу, які зладзіў у 1989 годзе БНФ на стадыёне «Дынама». Мяне нязменна агортвае пачуццё, што гэта было ў нейкім іншым далёкім жыцці. А наш герой адкінуты не толькі часам, але і прасторай, ці не заела яго ностальгія. Поза тирана, я все одно опынуся дома. Выбору как бы нема. Шкода, конечно, когда опынется человек в труне уже дома, но я сподеюсь, что я живы. Ну, мы так само все сподеемся. А как долго ты собираешься добираться? Проз годов 10? Ти вогули глубоким, старым? Все зависит от финансовой ситуации. Але просто приехать туда и человеку, якому нема на что жить, якого наперед, я дома не возьмет никуда на працу, ну, я не ведаю. Можна тыдзень пажыць у сяброў, у знаёмых, і потым што? Ну, куды мяне возьмуць? Я ж маўчаць не буду. Мяне ж са школы выганялі некалькі разоў за тое, што ў тыя часы гаварыў, пра сталінскія рэпрэсіі гаварыў, і пра ўсё іншае гаварыў. Я ж той чалавек, які не маўчыць, таму я незручны настаўнік. Для дзяцей, можа быць, прыймальны, я спадзяюся, вось, а для начальства ніколі не быў зручным настаўнікам. Таму са мной трэба нешта рабіць, ніхто не хоча ўзяць на сябе лішні клопат. А я не той человек, який, навод, калі б я себе поставил задачу молчать, я все одно не делятный. Бо я той человек, який говорить. Тебе не мучает ностальгия по году, калі отбылся гэтый фантастичный митинг на стадионе «Динамо»? Мне не мучает ностальгия. Мне здаецца, мы годно прайшли гэты этап. Я думаю, что треба только ісці наперед. Ніякая ностальгия тут и не ночевала. Треба ісці наперед, наперед, наперед. Это наша основная задача. Нема ностальгии. Ні па зорных часах, ні па змрочных часах, ні па яких. Життё ідзе ўперад. І азірацца, ну, можна азірацца назад, можна з прыемнасцю згадваць нешта, але ісці трэба наперад. Я не думаю, што сёння сітуацыя страшная і горшая. Неправда. І на не горшая. І на просто вельмі, вельмі іншая. Вельмі адрозная. І ў тыя 80-е гады, зразумела, на стадыёне людзей сабралася шмат, але сведомых беларусаў наўрад ці было больш. Было менш. Сітуацыя ў гэтым сэнсе лепшая. Людзей сведомых становіцца больш. Іх ёсць больш. Я ўпэўнены ў гэтым. Гэта відаць і падчас маіх прыездаў у Беларусь, і па рэакцыі на маю стужку бела-чырвона-белую людзей на вуліцах. Гэта па ўсім відаць. Іх становіцца больш. Горшая палітычная сітуацыя, вядома, эканамічная, гэта наогул гаварыць не даводзіцца. Але у тым сэнсе, якім я сказаў, сітуацыя лепшая. Таму ностальгіі быць не можа, просто не можа. Айчына, светлы вобраз твой, нязменны наш маяк. Хай цемра ладзіць нам канвой, я добра бачу як. Працяг суседняга пляча жыве ў маім плячы. І людажэрам крумкачам нас не перамахчы. Фронт, фронт, фронт, ён маё і тваё абуджэнне, і ён народу майго адраджэнне. Фронт, фронт, фронт, там сталініст, там бюракрат, рабы старых ідэй. Яны ствараюць штурматрат, бандэй усіх бандэй. Яны вядуць смяротны бой, ярлык, дубінка, газ. І не валодаюць сабой, пачуўшы наш адказ. Фронт, фронт, фронт, ён маё і тваё абуджэнне, і ён народу майго адраджэнне. Фронт, фронт, фронт, твердо веру в свой народ. Обуджены от сну, ясны отчувши на дыхом, Китае ем весну. Якие беды не были, запомни доброты, каб жить и выжить на земле, у фронт яднайших ты. Фронт, фронт, фронт, ён мое и твое обучение, и ён народу моего отраженье. Фронт, фронт.